ciąży. Nie jeden sapie, bo ja zarabiam na rapie, a im często życie wręcza lewy papier. Brak pomysłów na to, co w życiu robić, jak długo można do biura szlifować chodnik. Pan w gajerze płacze nad swoim losem, podły świat go zdusił i podstępnie sprzedał kosę. Zmęczony wszystkim dalej szuka swojej szansy, bo musi walczyć o te słupki w bilansie. Gubi ostrość, rozum zawiesza na kołku, a cel chce osiągnąć w najgorszy sposób. My idealiści z własnymi marzeniami, wy roboty systemu często przegrani. To dwa różne światy istniejące obok siebie, więc nie wchodź w ten, który nie jest dla ciebie. Ty po robocie parkujesz na Foxal, jak chcesz zmajerzyć dupę, to wrzucasz jej dropsa. Ja na ustawkę podjeżdżam 18, bruda z kolą, spacer przez miasto, hajs i wolność, z takim przybyłeś zamysłem. Przegapiłeś moment, gdy cię porwał system i przeklinasz to miasto, te ulice. Ja na tych ulicach co roku palę zliczę. Ty inaczej rozumiesz słowo sukces, sypiesz dziwką kreski na lustrze, dzielisz to kartą najlepszą z kilku, a one chwalą twój garnitur, co? Jestem pewien, to jest nasze miejsce. Gonię marzenia i zaniedbuję resztę. Nagiąć umysł, dać siebie jak najwięcej, nagrać rap, wziąć córkę na ręce. Czujesz to pod skórą, na wyczucie, co jest trapem, a co popkulturą. Umyjesz się, jeśli nie wiesz, o czym mówię. To delikatny temat, kto powiela schemat, tak, to coś umie. Pan ładny na bankiecie w towarzystwie takich jak on, chałturników z nazwiskiem. Nie w takich miejscach mieszka kreatywność, jednak era to z krzykiem stamtąd dawno uciekła. Łobuziaki, którym Bóg dał wrażliwość, oportuniści, którym los dał możliwość. Nie każdy pomysł na siebie jest mądry, nie każdy rap, który się sprzedał, jest dobry. Kumaj, muzyka miasta w jego światłach dojrzewa, bez świateł mediów i tak wielu ją wybiera. O własnych siłach zaczynaliśmy od zera, przystaw ucho do ulicy, usłyszysz nas jeszcze nieraz. We'll be right back.